राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 मई 1997 प्रातः लगभग 5 बजे गीताभवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम शर्म हो पाताल हो मृत्यु हो और चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो जापान हो शरीर से सब संसार एक है एक। इसमें जो भेद हम करते हैं तो व्यवहार में भेद होगा नहीं परंतु भीतर में भेद नहीं होना चाहिए। सब मनु की सृष्टि मन की संतान है तो मानव कहलाते मन की संतान है और जड़ पदार्थ है ये प्रकृति है तो प्रकृति भी एक है सब प्राणी एक है दोनों विशेष एक है और ईश्वर परमात्मा भी एक है संसार परमात्मा भी एक है तो व्यवहार में भेद है जैसे अपने शरीर में आत्मा पर मेद सर्वत्र गीता माया है जैसे शरीर है वो एक है पैरों का और काम है माथा का दूसरा ही काम है माथे का दूसरा ही काम है बॉडी का दूसरा ही काम है नेत्रों का दूसरा ही काम है कानों का दूसरा ही काम है पर होते हुए भी शरीर एक है ऐसे सोच विचार एक है तो किसी के साथ बैर नहीं होगा प्रेम रहेगा और किसी डर भी नहीं लगेगा क्या दाए बाएं हाथों को दाऊजी में हाथों को आपसे भेद अंतर कभी कोई दुख देता है तो दुख देने पर भी अपना है उसे दुख देने पर भी बैर नहीं होता। कभी जीव कट जाए दाद से तो क्या दाद उठते जीव काटने जीव नहीं तो जीव दातों को तोड़े हम बताओ तो अपना तो है सर्वत्र आत्मा को मेरे सर्वत्र समन सुखों दुख तो जैसे शरीर के किसी अंग को हम दुख देना नहीं चाहते और किसी अंग में पीड़ा दूर करना चाहते ऐसे किसी को दुख हो तो दूर करना चाहते किसी पीड़ा हो तो दूर करना चाहते शांति करना चाहते बोलना चाहते तो दुनिया मात्र में किसी को नहीं सर्वे भवन सुविधा निहाल हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके सब शुभ हो जाए सबके मंगल मंगल होता रहे सभी भगवान के भगत हो जाए सभी तत्व की हो जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सभी आनंद आनंद हो जाए किसी को कभी किंचित वाले दुख न पहुंचे ये जिसका भाव हो जाएगा उसको परम योगी बताया गीता ने आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः सुखम वा इति वा दुःखम सहयोगी परमो मत वो परम योगियों में बड़ा श्रेष्ठ श्रेष्ठ ये तो अपने हाथ की बात है कि किसी ने दुख दिया तो दुख दिए तो दुख दिया भी देखो एक मार्मिक बात है हमारे कोई बुरे कर्म होते हैं तब हमें दुख आता है चाहे कोई दूसरा दे दे चाहे आप साप आ जाए चाहे पीड़ा हो जाए चाहे असम गिर पड़े हमारे पर किसी तरह से होता है तो हमारे कर्मों का ही फल है और एक बढ़िया बात है कर्मों का फल जो पाप है उनका फल है तो दुख आते ही पाप कटता है सुख में राजी होते हैं मनुष्य पुण्य कटता है और विकास रुकता है और दुख आता है उसे पाप तो कटते हैं और विकास होता है उन्नति होती है तो दुख बुरा नहीं है हम सुख साथ है इस बात बुरा लगता है सुख नहीं चाहते तो हमको बुरा नहीं लगता। हमारे को रोटी न मिले तो दुख होता है, और रोटी न खावे तो दुख नहीं होता। एक आधे दिन भोजन नहीं करते हैं तो दुख नहीं होता। अरे कभी चाहते हैं दुख में रोटी नहीं मिले तो दुख होता, दुख नहीं रोटी न मिल जाए तो दुख नहीं है। रोटी मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, ये है दुख। अरे मिलती साधा से मिलती नहीं अनुकूलता, आफत होती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ में चाहिए सो सहज परिशा। कैसी मौत की बात, सुख की चाहना करना ही दुख बुलाना है। दुख में हमारा भला होता है, दुख में भला कैसे दिए गए, जैसे कोई कांटा निकाले और सुई लगाए दुख होता है तो छोड़ो नहीं नहीं लगातार ठीक है तुम्हारे का, क्योंकि कांटा निकल रहा है। ऐसे दुख में पाप रूपी कांटा निकल रहा है, हमें लाभ हो रहा है, शुद्धि आ रही है, निर्मलता आ रही है, तो ऐसे दुख क्यों हो रहे है। अरे इसमें सुख होते इसमें फायदा हो रहा है, कर्जा उतरता है, पाप दस्त होता है तो फायदा होता है, तो फायदा सुन में आ जाए तो दुख नहीं होगा। वैद्य कड़वी दवाई देता है तो कड़वी लगती है, पर कड़वी लगने पर आप लाभ है, फायदा है, फायदा तो फायदा है हमारे। जो सुख दुख आता है दोनों हमारे फायदा करने वाले हैं। अध्यात्म ऋषि देखे जाए तो दोनों ही वास्तव में जन्म देने वाले हैं। सुख आसन के दुख का भय दोनों ही, दुख दोनों ने समझ को सुख है स्वस्थ है। ज्ञान दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से, गुणातीत होने की दृष्टि से सम दुख सुख है स्वस्थ। सुख से बराबर रहो अपने स्वरूप स्थिति हो जाएगी। सुख में राजी वाला दुख स्वरूप स्थिति नहीं होगी, बातें बदलेंगे, बातें बदलेंगे वेदांत अपने स्वरूप में सिद्ध कब होगा। कसम दुख सुख स्वस्थ स्वयं ऐसे जो आनंद करते, तो ये दोनों ही हमारे तो हमारे परमात्मा प्राप्ति करने वाला है। सुखदायी परिस्थिति भी प्राप्ति कराता है, दुखदायी परिस्थिति भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है। सुख दुख के समय कृतु कर्मियों की दृष्टि से तो ज्ञान योग दृष्टि से गुणाती गुणाती और साधक क्या करे कर्मयोग में तो सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ हो जाए तो युद्ध नहीं हो पाप नहीं लगेगा। सिद्धि असिद्धि में सम होने से पाप नहीं लगता, कर्मयोग सिद्ध होता है। ज्ञान योग में शब्द को समझ अमृता बात भी हो जाती। भक्ति योग में ही भगवान का विधान है, दादी जी कड़वी देवे थे बीच देव हमारे लोग भगवान से अनुकूलता भेजे थे प्रतिकूलता भेजे हमारे साथ हो रहा। कड़वी योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से क्षमता लाभ है। क्षमता सबकी बात, कर्मयोग से भी क्षमता आनी चाहिए, ज्ञान योग से भी क्षमता आनी चाहिए, भक्ति योग से क्षमता आनी चाहिए। यही उत्तेजता सर्व ये साल साम्य से तक बना, जिन लोगों का साम्यवस्था मन से हो गया है उन लोगों ने यही संसार का जीता, यहाँ ही संसार को जीत लिया, यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। क्यों निर्दोष अभी समग्र ब्रह्म परमात्मा निर्दोष हो समय दिन की क्षमता में आ गई ब्रह्म। ये राग और द्वेष है ना, ये शत्रु है। इंद्रिय इंद्रिय राग द्वेष हो विवस्त करो कहो न भस्मागत थे तो मुझसे परिपंथी हो, इन दोनों को वशीभूत में हो आ जाए। शुभ दुख तो राग द्वेष पैदा भी हो जाएंगे, इनको वश यूज ना हो, मजबूत नहीं होते आपने कमजोर जाएंगे, राग के परिपूर्ण वशीभूत खिंच जाएंगे, द्वेष परिपूर्ण अलग हो जाएंगे, मजबूत न हो तो ठीक है। रात आ गया, दिन आ गया, अब दिन आ गया, राजी हो गया, रात आ गई, दुख नहीं होगा, तो दुखी बैठ हो रात दिन दस चलेगा, तो आएगा दुख हो गया, सुख हो गया, तो क्यों सुख नहीं होगा, अलग जब दिन रात रात दिन की तरह सुख, सुख स्थान कर दुख, दुख स्थान कर याद रहते हैं। हम तो एक ही रहता है क्या, सुख के विषय आत्मा तो नहीं होती, दुख के सुख आत्मा नहीं होती है, तो अपना स्वरूप चलो संतुख सुख स्वस्थ स्वाद अपने स्वरूप स्वभाविष्य दुख अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे आदर आवे निरादर आवे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो आराम आवे चाहे कष्ट आ जाए, तो शरीर के साथ में आते रहते हैं, तो आते आवेंगे ये तो इनको तो मिटा सकते नहीं, हम संग हो सकते हैं, क्या इनको मिटा सकते हैं, राजा महाराजा शेर धनी क्या मिटा सकते हैं, बीमारी मिटा सकते हैं, अपमान मिटा सकते हैं, निंदा सुख मिटा सकते हैं, दूसरा मानने से आता दूसरा है ये हमारे ही है, जग में बैरी को नहीं सब शानों को चाहे भगवान की इच्छा से हो जाए, चाहे भौतिक दृष्टि से हो जाए, चाहे अपने घर से अपने किए हुए कर्म से भी हो जाए, छोड़ भी हो जाए, लोटे से हाथ धो रहे क्योंकि अपने किए हुए दूसरा कोई ठीक नहीं कर रहा रमी सर, आप शाम बरसा जाए सर, एक दिन बाद में एक गाड़ी में ठहरे हुए थे रात बस तो मुझा तो कहना राम जी ना तो आप सो ना छोड़ दे तो बरसा शुरू करी ना तो चक पड़े आपने ना मैंने मन कर दे तो बसा शुरू करी आप मर्जी है राम जी स्वतंत्र है आप कण करेगा बर्षा करेंगे आवाज चलेगी खुशी आवाज राम जी है मर्जी है राम जी की मर्जी में मेरा जी मिलाएंगे राम जी और बताना सही मर्जी साहब ने कहना तो खुद ना चक पड़े अभी मैंने छोड़ देगा कोई दम छेड़ी अब छेड़ियो थारा कूसर करेगा क्या कितनी भावना अच्छी है राम जी करे अब कितनी बढ़िया भावना है वर्षा करे तो राम जी कर रहा कितनी सुंदर भावना है अब रात का वर्षा शुरू करी और सो जाए तो खुद नहीं जाओ नींद ना तो वर्षा करते कैसे राम जी की गति मौत हो जाएगा आनंद हो जाएगा भगवान है भाई ठीक है जो करते है अब डाक्टर है काटे तो ठीक करे है मलम करे तो ठीक ही करे हो तो ठाकुर तो ठीक ही करते है तो भक्ति की दृष्टि में मौत होनी चाहिए कहीं गोपाल की सब हो कहीं गोपाल की सब हो अपना पुनराग अति झूठ हो सो कहीं गोपाल की सब हो शब्द गोपाल जी की होती है भगवान की पत्ता भी नहीं हिलता तो बड़ी बड़ी घटना भगवान नींद भी है तो हम पाप करें अरे हिलता गई हिला तक आ गया भगवान की पत्ता ही नहीं हिलाता हिलता गया है कहने में तो आप और होने में भगवान है कर्मणीय वो अधिकार करने तो अधिकार भाई शुभ करो शुभ मत करो ये तो अधिकार आपका है यहाँ गलती करते हो गलती करते भगवान की आज्ञा नहीं है गलती करने किसी को सुख दुख दुख नहीं देना सुख पहुंचाना ये आज्ञा ये हो गई जिसमें करने में सावधान होने में ये दो बात याद रहे करने में सावधान रहे, ठीक हो जाए, शास्त्र शास्त्र न रहे, लोगों विरुद्ध न करे, लोगों का विरोध करे, शास्त्र विरुद्ध न करे, शास्त्र विरुद्ध करे, तो करने में सावधान होने में प्रसन्न होना पड़ती हमारी है नहीं हमारी क्यों तुम सब हमारी हमारे यहाँ शून्य चलेगा तो घर भी कर दो कर लो क्यों तुम ठीक महाराज अच्छी बात है अपने इंतर बैठ जाओ हमारे दोस्त कपड़ा हो गया मित्र से ले लो मोर भी जाए आनंद ये बुद्धिमानी करते है ना ये गलती करे क्यों होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेरे को पूछते है शांति कैसे मिले ये दो छोड़ दो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए शांति चाहिए और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए करो अशांति जाएगी और हो ही जाएगा अपने हाथ ही बात है पूरे मर्द भी जो हर हाल में खुश है ठीक है महाराज हाँ ठीक हाँ जी नौकर गया जो पानी भरने लगे बाबा ठीक हो गई पानी भरते ठाकुर जी मर्जी आई है तो बोलो उपाय करो मदद कैसी मोटी हाँ मैं भगवान जी हाँ मैं ये ना शरणागति है इसका नाम शरणागति है ठाकुर जी हाँ मैं हाँ मिला कहे ठाकुर जी हाँ महाराज बहुत ठीक है चलो ठीक है हाँ मैं कैसे मिला अच्छा नहीं मिला तो क्या होगा होगा तो वैसे ही तो दुख पाओगे और करोगे क्या दुख पाने का रास्ता है तो दुख पाओगे और कर क्या सकते हो बिता सकते हो अपने आनंद है जान करके क्यों दुख मोल दे भाई एक संत की बात सुने तो बैठ कर देखे करता है सुख होता है तो करता है सुख होता है तो करता है सुख होता है सुख होता है एक बजे करता है सुख होता है सुख करता है सुख होता है सुख करता है सुख होता है एक साथ मिलेगा बजे दिए जब पहले कहीं गोपाल की सब अनुकूलता दो आनंद प्रतिकूलता दो आनंद ठीक है महाराज हम मिला दो नाम शरणागति अंत में सर्व पूजे तुम बताया भगवान ने सर्व पूजे तुम सर्व गुज तुम एक ज्यादा बात सर्व पूजे तुम इतना सर्व गुज तब एक सर्व गुरुतम क्या है कि सर्व धर्मांत बैठे जो बाबे कृष्ण ये सर्व गुरुतम देश है ये भगवान का संतों की वाणी मैंने पढ़ा बढ़िया बैठे भगवान की खास बात है सर्व गुरुतम ओपनी बात सबसे श्रेष्ठ बात भगवान कहते मन मना भव मजबूर तुम अध्याय मांग और सर्व धर्म मांग एक मन अनुकूल तो बदूंगा सब छोड़ देंगे मेरी शरण है शरण भगवान ही क्या भगवान कह जो करे तो वह जो बुराजी हो करे कह जो तो करे और वह जो बुराजी हो ये शरण अनुकूल शास्त्र कहता है वो श्रुति शास्त्री मेरी आज्ञा है उल्लंघन तो होते श्रुति शास्त्री मेरी आज्ञा है उसी अनुसार करे आज्ञा पालन करे विधान में डाल दी ये शरण पीला विजय करा दी है बुखार आदि गिरा दी अपमान गिरा दी मस्त आया करते है भाई शुभ की बात है इसको कोई मिटा सकता है या संसार का स्वरूप है ये अगर ये नहीं तो संसार है ही नहीं तस्वीर है फिर संसार के सदन में अनुकूलता प्रतिकूल भगवान भी विचारों पड़ गया भगवान केवल तो क्या करे एक कुमार था, उन्हें दो छोरा गई होती पास पास गांव में। एक तो खेती करते थे उनकी गाय थी, एक बर्तन बनाते उसकी गाय थी। बाप गया मिलने के लिए तो एक छोरी बोले कि बेटा कैसे हाल है? ठीक है कि बेटा जी, और तू सब आन गए, बर्तन बना करके रब रखा है, गीला है, एक वर्षा हो गई, सब बहुत मुश्किल है। दूसरे गाँव के बेटा कैसे है? तुम्हारा वर्षा नहीं हुई तो सूख गया, छोड़ी खेती है, मजदूर जाकर बकरी क्या करे बताओ, वर्षा करे तो मुश्किल न करे तो ऐसे एक एक सगे तो क्या करे वो? भवन में एक दिन बोलेगा आदमी मेरे से, कहेगा स्वामी जी मैं सुनाओ, मैं तो स्वामी जी गीतर सुनाओ। भाई एक सम्मति कर दो, भारी बार तो सुना दूंगा, तुम साथ कर सुनाओ। आगे तो पाल दोनों एक साथ रह सुन भाई भाई, पहले क्या सुनाओ बोलो? तुम संसारी पड़ जाना भाई, देना थोड़ी छुट्टी दो, थोड़ा अवकाश दो हमारे को, पहले क्या सुना भाई? कैसी मौज की बात, मौज हो गया सब पूरे मर्द भाई जो हरा लग सब दुख है सुबह सब लोग शासन तुल्य प्रिया प्रियो जीवन तुल जिंदा तुम खुशी मना मान तुल्य तुल्य विचार खुशी सरम परिचार गुणातीत है सर्वोच्च गुणातीत है सर्वोच्च सीधी सीधी बात है। कार्य कर तो सुपद कुछ भी राज्य हो सको प्रसन्न हो सको, इसमें स्वतंत्र आप स्वतंत्र सुखदाई सुखदाई कर लेना, दुखदाई मिटा देना, स्वतंत्र है अपने साहस हो गंगी क्या करे, शत्रु ही क्या करे, बैरी भी क्या करे, अपने मौत हो रही है। करने में सावधान, रोने में प्रसन्न, ये खास होते हैं, खास करने में सावधान और रोने में प्रसन्न। सब देखा ना दे सब करने में सावधान, स्वास्थ्य विरुद्ध न करे, स्वास्थ्य विरुद्ध न करे, भगवत आदर्श विरुद्ध न करे, करने में सावधान, रोने में प्रसन्न, आवा तो पावे सुखा करना भी तो करना ही होता है, सो करता है, करता है, रोता है। नारायण नारायण नारायण नारायण भाते महाराज, मौज बात है, मुक्ति सबसे सस्ती मुक्ति है। मुक्ति हो गई नहीं, सुख दुख से छूट गया मुक्ति हो गई, सुख दुख हो गया बंधन हो गया, सुख दुख समाप्त हो गया मुक्ति हो गई, सबसे सस्ती मुक्ति अपने कमरे में हो गए जी में राजी हो गए। हमारी मनसा ही होती है, मनसा ही कैसे होती है कि हम भगवान के मन में मन मिला देते हैं, जो भगवान करेंगे होगा तो भगवान मन में करेंगे मिला देते हैं। ठीक है, पहले से भगवान में मन लगा।